milionera. Kolejna szóstka. Ponad 31 milionów złotych trafia do gracza Lotto. Witamy w gronie Lotto Milionerów. Szczęście trafia się w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 września, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dwa rosyjskie myśliwce nisko przeleciały nad platformą wydobywcą Petrobaltic. Straż Graniczna poinformowała wojsko. Kolejne unijne sankcje mają uderzyć w sektor wydobywczy Rosji. Chodzi o gaz skroplony i ropę. Administracja Donalda Trumpa zwróciła się do Sądu Najwyższego USA w sprawie umieszczania w paszportach dwóch płci. Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobaltiku na Morzu Bałtyckim. Naruszona została strefa bezpieczeństwa instalacji. Przelot myśliwców na wysokości około 150 metrów napisała w mediach społecznościowych rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Straż Graniczna powiadomiła wojsko. Zapewniono, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju monitorują sytuację. Należąca do Orlenu platforma wydobywcza Petrobaltik działa na polskiej części morza. Dziś rano trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii nad Zatoką Fińską. To dowód na rosnącą agresję Rosji, mówi szef estońskiej dyplomacji. O szczegółach nasz korespondent Kamil Zalewski. Wiadomo, że rosyjskie maszyny pozostawały przez 12 minut nad Zatoką Fińską. Estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało Charge d'Affaires Federacji Rosyjskiej, aby złożyć protest i przekazać notę dyplomatyczną w związku z naruszeniem granicy powietrznej. Szef estońskiej dyplomacji Margus Cakna oświadczył, że w tym roku Rosja już czterokrotnie naruszyła estońską przestrzeń powietrzną. To absolutnie nie do przyjęcia, a dzisiejszy incydent jest bezprecedensowo brutalny, zaznaczył minister i dodał, na coraz częstsze testowanie granic i agresywność Rosji należy odpowiedzieć szybkim wzmocnieniem presji politycznej i gospodarczej. Do sprawy odniosła się też szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, która uznała naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej za niezwykle niebezpieczną prowokację. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Estonia złoży w tej sprawie wniosek o konsultacje na podstawie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Rosja znów pokazuje, że nie jest zainteresowana pokojem. Polska deklaruje solidarność z Estonią, napisał w mediach społecznościowych szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski. Komisja Europejska chce zakazu importu rosyjskiego gazu LNG. To część 19 pakietu sankcji, mówi Karol Byzdra z serwisu Energetyka 24. Dotyczy zakazu importu rosyjskiego LNG od stycznia 2027 roku i skutecznie po raz kolejny obniży wpływy do rosyjskiego budżetu, którymi potem Rosja tę wojnę na Ukrainie sponsoruje. Komisja Europejska chce też zakazu transakcji z koncernami naftowymi Rosneft i Gazprom Neft oraz rozszerzenia czarnej listy firm z krajów poza Unii, które kupują rosyjskie surowce. Administracja Donalda Trumpa zwróciła się do Sądu Najwyższego USA o interwencję w sprawie paszportów osób transpłciowych i niebinarnych, które odzwierciedlałyby ich tożsamość płciową. Sprawa dotyczy dekretu prezydenta nakazującego instytucjom rządowym uznawanie tylko dwóch odrębnych płci, męskiej i żeńskiej. Na wniosek Departamentu Sprawiedliwości Sąd Najwyższy ma zdecydować, czy uchylenie nakazu prezydenckiego przez sędziego federalnego było zasadne. Ten krok cofnął zmiany wprowadzone jeszcze za rządów Joe Bidena. Przedstawiciele grupy transpłciowej stanowią mniej niż 1% populacji kraju. Jednak aktywiści na przestrzeni ostatnich lat starają się wpłynąć na rządzących, aby ci respektowali prawa tej mniejszości. Prawa osób transpłciowych stały się głównym punktem zapalnym w Stanach Zjednoczonych po tym, jak Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zakazujące sportowcom transpłciowym udziału w sportach kobiecych, nakazał wycofanie osób transpłciowych ze służby wojskowej i dążył do wstrzymania oznaczeń osób niebinarnych w paszportach. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Połowę wzrosła cena badań technicznych pojazdów. Wczoraj stacje kontroli przeżywały oblężenie. Dziś diagności mieli dużo mniej pracy. Ci, którzy przyjeżdżali na badanie, przyznawali, że zapomnieli o rosnących opłatach. Nie miałem w pamięci może tego, że te stawki się zmieniają, a samo badanie techniczne skończyło się już 2 dni temu, więc przyjechałem jak najszybciej, mi się przypomniało. Dobra, na luz, bez hamowania, bez niczego. Patrząc na to, kiedy ta zmiana była ostatnia, no to wydaje mi się, że no to nie jest jakaś duża różnica w cenie. Ostatnio ta zmiana była 20 lat temu, od teraz waloryzacja będzie się odbywała co 3 lata. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota będzie pogodna i bardzo ciepła, jedynie rano na północnym wschodzie więcej chmur, rano też miejscami silna mgła, na południu ograniczająca widoczność do 200 metrów. Na termometrach od 26 do 29 stopni, w Małopolsce nawet do 30. Chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 23 do 25.

9,5 minuty po 20, notowanie 71, a w nim jedna nowość. Do 22 wszystko się wyjaśni. Na 30 bez zmian Muse Unraveling. Unraveling. Tydzień temu na 30, w tym tygodniu w 71 notowaniu na 30 również. No jednak są dzisiaj cyk liści. Pan Jacek przysyła zdjęcie. Zdążyłem na zachód słońca i zdążyłem na listę. Panie Jacku, ale piękna szosa na tym zdjęciu. Tylko tyle powiem. Dziękuję serdecznie za obecność w mediach społecznościowych, bo takowa jest. Można czytać, można komentować. Profil Trójki, profil Gdzie Grabek mówi dzień dobry i profil Pierwsza Trójka myślnik słuchacze. A jeżeli chodzi o telefon, to jest tam kto? Halo, halo. Dobry wieczór. Głosowałam i namieszałam. Ulubiony Bruce Springsteen, a resztę to tak specjalnie zrobiłam. Takie nowości, dużo jest nowości. Pozdrawiam serdecznie, spokojnego wieczoru. No, psikus, tak specjalnie pani zrobiła. No ale dobrze, ważne, że głosujemy. Proszę wejść na naszą stronę i tam wybrać swoje nagrania. No to mamy Bruce'a na 29. We inhabited each other like it. Some kind of disease. I thought that I was blind, but I crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings us down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mix them blood together down on the muddy shore. Looking for some lost part of myself, praying you might restore. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. I dream my love's lost and I live by love and faith. I burn each bridge I cross until I stood at your gate. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot that can't get around. Bruce Springsteen, Blind Spot w 71. notowaniu na miejscu 29. Przypominam numer telefonu 2273. Przypominam maila lista@polskieradio.pl. Dziękujemy, boss. No ale zostań jeszcze z nami, bo spadasz na 29. A spada też Mary z Polski, to 16 pięter na 28. Łez i kamer. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Są najbardziej w mojej głowie. Nie ma tu istotnych praw, piw, paw i drogich kap, przeboje. Bo znikały z anten, nie ma praw, jest tylko paw. Nie ma Eminema, nie ma szkoły, wszystko rozstrojone. Nie ma sadomaso, kortyzolu i skandali doby. Nie ma papierosów, nie ma Tuska, nie ma granic, koniec. A ulice tak jak były, nadal są rozpalone. No i nie ma dobrych wiadomości, jeżeli chodzi o Mary z Polski. 16 pięter na dół, na 28. Dzisiaj utwór pod tytułem Nie ma już PL. Halo, halo, 2273. Cieszymy się, że dzwonicie. Cały słuchacz, Marcin Białkowicz z Sosnowca, który słucha trójki na tranzystorze. Chciałbym pozdrowić rowerzystę Pawła z Będzina z całą rodziną i psem Bezą. Nie, no ja myślę, że szanowny słuchacz wygrałby w konkursie pod tytułem Z czego, na czym słuchacie radia? No na tranzystorze. Pozdrawiamy tych, co słuchają na tranzystorze i Działkowiczów, no i fanów Roberta Planta. Yeah. another cup, breaking everybody's heart, tearing everyone apart. Everybody's Song, Robert Plant, dzisiaj na 27, a ja przypominam o jutrzejszej sobotniej tonacji trójki pana Piotra Kaczkowskiego, kilka minut po godzinie 13. U nas 22 po 20. No i najlepszy moment, abyśmy zaprezentowali jedyną nowość w dzisiejszym zestawie. W lutym płyta, ale mamy już jej przedsmak. To Archive. Look at us.

Trochę być on, a trochę off. Zasnąć z mokrą głową. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair. Czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel. Zgłaszać się do kogo. Daria ze Śląska. Trudno jest być sobą. 24, tydzień temu 23. No właśnie, 23 teraz. I teraz jeszcze 20:34. Och, nazbierało się tych liczb w mojej wypowiedzi. A ja tylko chcę powiedzieć, że to New London Boy w formacji Pet Shop Boys. I remember wondering, London Boy na liście Pet Shop Boys na 23, a w niedzielę w Osieckiej Zuta, a ja mam jedno podwójne zaproszenie na Zutę. Kto w niedzielę chciałby na Zutę się wybrać do Osieckiej, no to proszę, lista@polskieradio.pl. A my wracamy tutaj do naszego zestawienia kartkami szeleści, to znaczy, że będę teraz czytał, ale zanim zacznę czytać, może ktoś do nas zadzwoni. Witam, z tej strony was stały słuchacz Arkadiusz Starogardański. Słucham listy od wielu, wielu lat. Sprzęt był bardzo różny, ale najdłużej mi wytrzymuje Radmor, którego ciągle mam i ciągle świetnie się trzyma. Radmor dokładnie 5102. Powiem panu, świetnie brzmi. Głośniki już są wymienione po raz enty, ale jest to sprzęt nie do zdarcia. No można grać imprezy różne, już sąsiedzi się tu skarżyli, ja już o pół tonu ściszam, bo to wie pan, jak w bloku się niesie, nie?

ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Komary, Kaśka Sochacka w dzisiejszym zestawieniu na miejscu 20. Patrzę na telefon, on chyba dzwoni. Redaktor Grabek się pyta, na czym słucham trójki. Więc generalnie w zasadzie najwięcej to w samochodzie, ale w domu można powiedzieć, że na tym samym, na czym 30 lat temu. Wtedy to był Amplituner AT9105, a teraz 9100. Też taki stary sprzęt z lat 80. No to ja wpisuję AT9105. Dokładnie. I ja taki sam miałem, tylko już go nie mam i już na nim nie słucham. No proszę, ale mi się łezka wokół zakręciła. Na czym słuchamy? Trójki. A teraz Kasi Linz na 19. Po co? Idę tam znów. Po co? Liczę na cud. Po co? Robię to sobie i pukam. Drzwi jak mury stoją. Tak bardzo się boję. Nie otwieraj może. Przynajmniej ja wiem, że nie za bardzo możemy operować nazwami firm tych sprzętów, tak mi się przynajmniej wydaje, dlatego ja sobie zapisuję same cyferki: Amplituner 5102, Amplituner 9105, Amplituner 9108, tranzystor. No proszę bardzo, no, jeżeli ktoś zadzwoni i powie, że słucha z komputera czy z telefonu, no to wiadomo, też zapiszę, ale może z jakichś oryginalnych sprzętów ktoś jeszcze podsłuchuje naszego radia. A lista przebojów to nasza wspólna zabawa, bo to wy głosujecie i układacie tę listę, a my ją przedstawiamy, ona w każdy piątek na naszej antenie między 19.05 a 22.00 ma miejsce. Dzisiaj 71. Uwaga, 71. notowanie. Mamy 13 minut do 21.00. No i niezłą gromadkę przy radioodbiornikach. Słyszałaś o tym, Mela, na 18.00? Czasami w nieskończoność zarzucam lasom chmur.